Una žena na ramo to mi plače, obidena od nečih slova. Celuvam sobić, nežni te klepači i nežno ja pregrštam sve tova. Celuvam sobić, nežni te klepači i nežno ja pregrštam sve tova. Na žena čarovno se usmihva, usmihva se vselenata nad nas. Pregrbkite mi vljubeno pritihva, tja ljubovta nad vsičko ima vlast. Pregrbkite mi vljubeno pritihva, tja ljubovta nad vsičko ima vlast. Скута ми заспива, жена богиня с ангелски крила, и вечерта се спуска приветлива над нашите прегърнати тела. И вечерта се спуска приветлива над нашите прегърнати тела, над нашите прегърнати тела, над нашите прегърнати тела.